왜요? क्या आपका है अपने को नीचा दिखाना, राम राम राम राम राम, है ना? कुछ न कुछ है, कुछ विद्या बुद्धि का है भाई, है ना? नशा होता है इसका। ये झुकना कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे नहीं झुकता है वो, अरे देख झुक जाता है, अरे नहीं झुकता। समझते जिसका तेल बनता हो निरस्त पादते देते एर, उनके यहाँ जो होता है ना निरस्त पादते देते एरम देते द्रुमायते, जहाँ कोई वृक्ष नहीं होता वहाँ एरंड को भी लोग वृक्ष मानते हैं। एरंड एक और विवेचन के लिए, एक साफ करने के लिए जिसका तेल लोग पीते हैं उसको एरंड बोलते हैं। तो अब देखो चित्त में अभिमान कहां आएगा, दुनिया की किसी चीज को पकड़ करके जहां हम अपना बड़प्पन, कुर्सी के बड़प्पन को अपना बड़प्पन मान लेना कि हमारी कुर्सी इतनी ऊंची, मोटर के बड़प्पन को अपना बड़प्पन मान लेना कि हमारी मोटर इतनी बढ़िया, हमने आपसे कोई 20 बरस पहले एक सेठ कहां देखा था, उन्होंने उनको बताया कि ये मोटर हमारी 1.5 लाख रुपए की है, उनको बड़ा भारी अभिमान था। 20 बरस पहले 1.5 लाख रुपए की मोटर बहुत कम थी, बोला तो क्या था कि उसमें सोने की भी जगह बनी हुई थी, लघुशंका करने की भी जगह बनी हुई थी मोटर में, चाबी लगी हुई थी उसमें, अलवर के महाराज की मोटर खरीदी गई थी, बोले ये देखो महाराज ने अपने लिए बनवाई थी, खास तौर पर विनायक में वो मोटर है, क्या आनंद है। तो इससे जो हर्ष है ना, ये कहेगा कि दुनिया में ईश्वर कहता है कि जब दुनिया में तुमको इतना बड़प्पन मिल रहा है और तुम इतने हर्षित हो तो हमारे पास आने की तुमको जरूरत क्या, खुश रहो बेटा, है ना? जब तुम यही खुश हो तो हमारे पास आने की क्या जरूरत। ये बच्चा अरे गुड़िया दे दी खिलौना और बच्चा लेकर के उसे खेल रहा है, तो मां कहेगी कि मैं कौन आ गया अपनी गोद में। जब ये गुड़िया से खेल के खुश है तो इसको दिन रात छाती पर उठाए रखने की क्या जरूरत है। तो भ्रष्टो प्रत्यति भ्रष्टो धर्ममति क्रामति, जो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके हर्षित होता है उसको दर्प होता है, और जिसको दर्प हो जाता है वो धर्म का उल्लंघन करता है, उसके अंदर अभिमान आ जाता है, वो शास्त्र की बात नहीं मानेगा, वो गुरु की बात नहीं मानेगा, है ना? अर्जुन को बाद में बहुत पछताना पड़ा है, सारा बल गांधी में जो बल था वो कृष्ण का था, जो योद्धाओं को जीतता था वो बल कृष्ण का था, पर अर्जुन को मालूम पड़ता था कि हमारा बल है। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तब उसको पता चला कि राम राम मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरा अभिमान बिल्कुल झूठा। तो अभिमान के घेरे में ईश्वर नहीं आता। अभिमान उसको कहते हैं कि मोटर की महिमा को अपने में मानना, मकान की महिमा को अपने में मानना, पैसे की महिमा को अपने में मानना, विद्या बुद्धि की महिमा को अपने में मानना, चमड़ी की बुराई को अपने में ले लेना, बड़ा सुंदर। एक दूसरे की महिमा को जो बलात् अपने में आरोपित कर लेता है, ठोक लेता है, उसको हो जाता है अभिमान। और अभिमान उसको कहते हैं जो घेरा बना देता, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा। अब ईश्वर इतना बड़ा है कि किसी भी घेरे में वो आकर के हटता नहीं, इसलिए अभिमानी पुरुष को ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति अभिमान है ना, अभिमान के घेरे में नहीं होती। जब मनुष्य वैराग्य के द्वारा, विवेक के द्वारा, तत्वज्ञान के द्वारा, प्रेम जन्य द्रवता के द्वारा जब दिल पिघल जाता है और सब प्रकार के अभिमान, सब प्रकार के अभिमान जब बढ़ जाते हैं तब ईश्वर की प्राप्ति, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। और भिंदर आ जाए भाई तुम लोग को, मैं समझता हूं आगे करते हैं। मोह कपट छल छिद्र नवा, बात क्रिया की नहीं होते, बात मनोवृत्ति की होते है, बोला। एक आदमी अपने को दूसरे देश में सजा करके भगवान के पास ले जाए तो भगवान देख के हंस जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वो दंभ नहीं है, वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक अभिनय है। और जहां मनुष्य के मन में कुछ हो गए और दिखावे कुछ और हो गए कपट और दिखावे प्रेम, तो मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखो आप सारा रामायण पढ़ जाओ, उसमें ये मिलना मुश्किल है कि मोह काम न भावा, भगवान अपने मुंह से नहीं कहेंगे, बोला मोह क्रोध न भावा, मोह लोभ न भावा, लेकिन मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर तुम्हारे मन में काम है तो भगवान के सामने रहे, भगवान से कहो तुझे प्रभु हमारे मन में ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, लेकिन गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोई, कपट नहीं चलता है। ये क माने है समझो सुख, क माने रस, क माने हृदय की द्रवता, और पट माने पर्दा, पट कपट माने सच्चाई पर पर्दा, क माने ब्रह्म, क माने सुख, क माने रस, क माने शांति, क माने सुख, उस पर पट माने पर्दा, उस पट आ गया हो, पट बंद हो गया, समझ ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है कि पट बंद हो गया, यानी पट बंद हो गया, बोला एक क पर पट आ जाना, एक कपड़ा, कपड़ा भी यही है, उसको तैयार तो करपट से कपड़ा बोलते हैं, लेकिन ये भी है कपट है, कपट अपने और ईश्वर के बीच में एक पर्दा डाल लेना। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम एक पर्दा तुम डालते हो तो एक मैं डालता हूं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यंत है, कासय भजाम्य हम, तुमने मुझसे छिपाया, तुमने मुझसे चोरी की, अब ले भाई हम भी तुमसे छिपा लेते हैं। तो जीव ने छिपाया तो क्या छिपाया, मुट्ठी भर गेहूं छिपाया, और ईश्वर ने छिपाया महाराज तब तो सारा पहाड़ी छिप गया, सारी धरती छिप गई। तो प्रेम जो है वो एक तो मान में प्रेम नहीं चलता, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न काम, और दंभ करे बनावट नहीं चल सकते। जल कय सरी सब विकार, पानी दूध के भाव दिखता है, देखो प्रीत की रीति बनी, तो दिलग होत रस जाय, कपट खटाई करत ही, जहां उसमें थोड़ी सी खट्टी चीज डाल दी वहां पानी और दूध दोनों अलग अलग हो गया और उसका रसीलापन बढ़ गया। बिलग हो रस जाय, कपट खटाई करत ही, दूध और पानी एक में मिले हो बाजार में बेचो, जो भाव दूध का सो भाव पानी का मिले हुए हैं, लेकिन जब कपट की खटाई पड़ गई उसमें तब तो दोनों जुदा जुदा हो गए, अब न पानी दूध के भाव बिकेगा, न पानी में मिठास रहेगी, दोनों जुदा हो गए, क्या होगा, बीच में आ गया कपट। ये कपट दूध और पानी की मैत्री को नष्ट कर देता है, जीव और ईश्वर की मैत्री को भी नष्ट करने वाला ये कपट है, दंभ है। अब देखो दंभ क्या होता है, कपट क्या होता है, लोग ईश्वर के सामने जाते हैं, दो पैसे चार पैसे, दो आने चार आने की चीज, फूल है, तुलसी है, नैवेद्य है, दक्षिणा है, लेके जाते हैं, चार आने की चीज लेके जाते हैं, चार पैसे चार रुपए की चीज लेके जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, तमेव माता के पिता तमेव करते हैं, मालूम होता है कि इनसे बड़ा अब ईश्वर का भक्त सृष्टि में कोई नहीं होगा। लेकिन ईश्वर को चार आने का फूल माला दिखा के उससे 4,000 चाहते हैं या 4,00,000 चाहते हैं, तो असल में कामना ही कपट है, कपट और कुछ नहीं है। ये जो ईश्वर को चार आना दिखाकर उससे 4,000 लेना, इतना बड़ा तो भगत बन जाना, इतना बड़ा भगत बन जाना कि आंख में आंसू भी आ गया, शरीर में रोमांच भी आ गया, लोगों ने कहा वाह भगत राज वाह, हाथ के समान और कौन दूसरा, भगत राज भी बन गए। और चार आने के बदले में 4,000 चाहते हैं, तो थोड़ा देके कपट और क्या होता है समझो, संसार में कपट और क्या होता है, ठग लोग और क्या करते हैं, थोड़ी मिठाई खिला के और थोड़ा मीठा बोल के और थोड़ा स्वागत सत्कार करके और बाद में सब हड़प लेना, यही तो ठग का काम होता है। तो भगवान से जो ठगी करने के लिए जाते हैं देते हैं थोड़ा और लेना चाहते हैं बहुत। अच्छा, दंड माने होता है कि भीतर कुछ और बाहर कुछ, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, ये दुरात्मा का चिन्ह है। और जो मन में मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, महात्मा उसको कहते हैं सरल चित्त, जो मन में सो वाणी में सो कर्म में अपने प्रियतम के साथ पर्दा कहा बताओ, सो जिन देखे सारे अंग, अपने स्वामी से क्या पर्दा है क्या कपट है, जिन्होंने अपने सारे अंग देख लिए हैं पर्दा कहा बताओ, सो तो दंड जो है ये प्रेम के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। दंभ करके बनावटी जो गड़गड़ हो गए और खेल गए, मन में तो चाहते हैं कि चले जाएं और बाहर तो बोलते हैं वाह वाह वाह अच्छे दर्शन दिए, स्वागत है स्वागत है, बाहर तो ऐसे बोल रहे हैं और भीतर सोचते हैं कि ये कब चले जाएं। तो दंभ प्रेम के मार्ग में दंभ नहीं चलता है, इसका पर्दा कभी न कभी फटके ही रहता है। तो बोले भाई कि फिर तो अभिमान दंभ आदि का सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए। देखो त्याग करना भी अपने वश में नहीं है, ये कोई चाहे कि हम आज ही बिल्कुल बेबनावट और बेअभिमान हो जाए तो ऐसा होना भी संभव नहीं है। पहले तो आदमी अपनी तरफ देखते ही नहीं है, अपना दोष नहीं दिखता है मनुष्य को, क्योंकि वो कलेजे में समोए रहता है और दूसरे जो अपने से आगे बढ़ता है उसका दोष दिखता है। दोष दिखने का अर्थ है कि वो तुमसे आगे आगे चल रहा है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि आदमी जो गुण होता है ना वो तो मनुष्य की छाती पर होता है, वो तो छाती फुला के चलता है कि देखो हम कंगा लगाते हैं ना छाती पर, है ना, वो तो दिखाता चलता है कि हमारे अंदर ये गुण है। और दोष जो होते हैं वो पीठ के पीछे कर देते हैं। हमने ऐसा देखा है कि लोग कपड़े में कोई खराबी होती है ना तो उसको छिपा लेते हैं, पीछे की तरफ छिपा देते हैं और आगे की तरफ बढ़िया करके चलते हैं। तो धर्म होता है वक्षस्थल पर और अधर्म होता है पीठ पर। तो जब कोई आदमी हमसे आगे चलता है तो उसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है, ये हमसे आगे क्यों चल रहा है, और फिर उसकी पीठ दिखाई पड़ती है, तो पीठ दिखता है तो उसके दुर्गुण ही दुर्गुण दिखते हैं, है ना। बोले ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है, ये बहुत बड़ा मूर्ख है, ये बहुत बेईमान है, ये सब क्यों दिखेगा? इसलिए दिखता है कि तुम पीछे पड़ गए हो। अगर आगे होते ईश्वर को देखते तो वो क्यों दिखता तुमको? जिसको तुम पीछे छोड़ आए अब उसकी ओर फिर से क्या देखना? तो छोड़ आए तो छूट गया पीछे, सारा संसार पीछे छूट गया, हमारे आगे कौन है? हमारे आगे ईश्वर है ना। संसार तो पीछे है, हमारे आगे ईश्वर है। तो बोले फिर ईश्वर का ही दोष देखो, कहां देखते हैं तो उसमें ये माया है, ईश्वर जो है ना ये माया भी है, ईश्वर में भी दोष देखते हैं, ये ईश्वर बड़ा माया भी है बोला, ये छिपा रहता है। नारायण नारायण नारायण। तो दंभ कहने का अभिप्राय ये कि दोष जो है अपना देह तो मनुष्य को जल्दी दिखता ही नहीं है, वो दूसरे के अंदर देखता है, और फिर अपने को देखने लगे और अपने दोष को देखने लगे, समझ लो कि अब उसका कल्याण बहुत नजदीक है, ईश्वर मिलने वाला है। किसको? कि जिसको अपनी गलती देखते हैं। दूसरे के बताने पर तो आदमी ही सफाई देने लगता है, अगर देखो तो जाकर बड़े प्रेम से पूछते हैं, हमारा 50वें मरतबे का ही अनुभव है, बड़े प्रेम से पांव छू के चरौड़ी मिनती करके पूछते हैं कि महाराज हमारे अंदर आपको कोई दोष दिखता हो तो बताओ, है ना। तो जब कभी हमसे ये गलती हुई कि हमने बता दिया कि तुम्हारे अंदर हमको ये दोष दिखता है, तो या तो उन्होंने सफाई दी कि नहीं आपको गलत दिखता है, हमारे अंदर ये दोष नहीं है, है ना, हमारे अंदर ये दोष ही नहीं, या तो ये होगा, है, और या तो कहा कि अच्छा आपको हमारे अंदर ऐसे ऐसे दोष दिखते हैं, है ना, अगर तो आपका हमसे प्रेम नहीं है। अच्छा या तो ये हुआ कि एक बार बता दिया तो फिर दोबारा उनका आना ही बंद हो गया, है ना, तो ये तो हमारी गलती को पहचानते हैं तो इनके सामने जाना नहीं। तो दोष तो अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी पूछे ना तो उसको नहीं बताना चाहिए। जब स्वयं उसको पता लगे कि हमारे अंदर ये दोष है तब तो उसका कल्याण होगा, और हम उसको बताएं तो मानने के लिए कभी राजी नहीं होता है। ऐसी धर्म साहब कभी नहीं करनी चाहिए कि किसी को सुधारने के लिए उसके दोष पर दोष दो चार बताएगा, है ना। एक ब्रह्मचारी हमारे पास रहते थे शुरू शुरू में, तो बहुत जिद की उन्होंने, हमारे अंदर कोई दोष हो तो बताओ। तो देखो इसमें एक दोष तो ये है कि वो मानते हैं कि हमारे अंदर दोष है ही नहीं, हमने खूब जांच पड़ताल अपनी ओर से तो हमने जांच पड़ताल कर ली, हमारे अंदर दोष नहीं है, अब तुमको कोई दिखता हो तो तुम बताओ भला कौन है, उनको तो अपने में गुण दिखता है, कौन दूसरा दोष देखेगा। जब उन्होंने बहुत जिद की नाराज, तब मैंने कहा कि अच्छी बात है बताते हैं। सो मैंने कोई घंटे भर दो घंटे तक है ना उनको बताया कि देखो तुम्हारे पूछने में ये दोष है, अब तुम्हारे बैठने में तुम पांव ऊपर करके मेरे सामने बैठे हो तो ये भी दोष है। ऐसा फिर वो जब चलने लगे तो मेरी ओर पीठ हुई, मैंने कहा देखो चलने में ये दोष है तो तुमने पीठ मेरी तरफ कर दी, है ना, अब तुम हमारे चेले हो करके ऐसे पांव ऊपर करके बैठते हो, ऐसे पीठ करके चलते हो, ऐसे बोलते हो, और घंटे दो घंटे मैंने महाराज जो बताया तो बोले कि बस अब आप तो खुचरे ही डालने लगे। उनकी सहिष्णुता जो है उनका जो धैर्य था वो नष्ट हो गया। मैंने कहा हमको क्या शौक है बताने का, ये तो बताया कि कोई बताया हुआ दोष आजकल मानने को सहने को समर्थ नहीं है, उसको स्वयं अपने बारे में सोचना चाहिए, जो जो उसकी बुद्धि निर्मल होती जाएगी क्यों तो अपने दोष मालूम पड़ते जाएंगे। ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसको अपनी समूची बेवकूफी का पता हो, है ना, जिसको अपनी समूची बेवकूफी का पता हो उसका नाम ज्ञानी है, जिसको अपने ज्ञानी ज्ञान का पता हो ना, जिसको अपने समूचे ज्ञान का पता हो वो अज्ञानी है। अज्ञानी का लक्षण यह है कि अपने पूरे ज्ञान का जिसको पता हो वो अज्ञानी, और अपने पूरे अज्ञान का जिसको पता हो वो ज्ञानी। जो अपनी बेवकूफी को समझता है, अपनी नासमझी को समझता है, जो अपनी अविद्या और अविद्या के अधिष्ठान से अविद्या और अविद्या के अधिष्ठान को समझ लेता है वो ज्ञानी होता है। और जो नाना प्रकार के ज्ञान और उनके अधिष्ठान अपने आप को है ना, वो तो जीव होता है, वो तो ब्रह्म नहीं होता, वो ईश्वर नहीं होता, वो तो जीव होता है। यही इसमें इसकी महिमा यही है कि अज्ञान को जिसने पहचान लिया वो ज्ञानी, और ज्ञान को जिसने पहचान लिया वो ज्ञान का दृष्टा हो गया। सीताराम को ज्ञान का कोई दृष्टा होता है? वो तो जड़ को ज्ञान माना और अज्ञानी हो गया, उसको ज्ञान से जुदा हो गया, ज्ञान का दृष्टा ज्ञान से जुदा हुआ, अज्ञान हो गया। जिसने ज्ञान को जाना वो ज्ञान से जुदा होकर अज्ञान हो गया, और जिसने अज्ञान को जाना वो अज्ञान से जुदा होकर के ज्ञान हो गया। क्योंकि जिससे जिसको जानते हैं उससे जुदा हो जाते हैं, घड़े को जानते हैं घड़े से जुदा है, अज्ञान को जानते हैं तो अज्ञान से जुदा है। ये इसकी महिमा यही है कि दोष अपने आप अपने ध्यान में आने चाहिए, और कभी किसी को बताना हो तो छोटा ही मोटा बताना चाहिए, उसका बड़ा दोष नहीं बताना चाहिए। इसका संबंध बहुत गहरा बहुत घनिष्ठ जुड़ा हुआ है। हमको याद है हमको बड़े बड़े महात्माओं ने जब हमारे दोष बताए हैं उस समय भी मेरा मन उसको स्वीकार नहीं करता था, हो मना करता था भीतर से कि ये हमको पूरी तरह से नहीं जानते हैं तब ऐसा बताते हैं, बाद में मालूम हुआ कि नहीं उनका कहना ठीक था। बोला तो ये बात है, अपने भीतर देखना चाहिए कि क्या दोष है, और ईश्वर से कहना चाहिए कि हे प्रभु हमारे अंदर ये दोष है, बोला मानना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं है, है और इसको निकाल दो। बोला तो भक्ति की साधना कैसे होती है इसको आप ध्यान में रखो कि जो अभिमान है, जो बनावट है, जो कपट है, जो छल है, जो अभिनय है, उसका तो त्याग कर देना चाहिए। और तदर्पिता खिला चार सन, अपने अखिल आचरण को भगवान के प्रति अर्पित करना चाहिए। ये क्या पंडित को बुलाया और हाथ में अक्षत पुष्प लिया और पंडित जी ने कहे कहलाया श्री कृष्ण अर्पण उसको, है ना, तो हो गया अर्पण? तो नहीं, हाथ में कुछ अक्षत लेने से अर्पण नहीं होता है ये, और ये मंत्र बोलने से इसका अर्पण नहीं होता, पंडित के अर्पण कराने से भी इसका अर्पण नहीं होता। तब इसका अर्पण कैसे होता है? तदर पिता खिला चार सर, जो कुछ काम करते हो वो किसके लिए करते हो एक सवाल है। प्रत्येक कर्म का तो कोई ना कोई फल होता है, और जब फल होता है तो वो फल हमको मिले कि ईश्वर को मिले, क्या चाहते हो? तदर पिता खिला चार सन का अर्थ है कि जब सोने लगे तो ये सोचें कि हम सोते हैं अपने प्रियतम के लिए। हमने देखा हो एक प्रेमी के मिलने जुलने में कुछ गड़बड़ी पड़ गई ना, तो उसने बिस्तर पर सोने ही तोड़ दिया। नहीं, बिस्तर पर बिस्तर काहे के लिए, तो हमारा प्रीतम मिले तब तो हम बिस्तर पर सोएंगे, और नहीं मिलेगा तो हम बिस्तर पर नहीं सोएंगे और धरती पर सोएंगे और थाली में नहीं खाएंगे, भिक्षा खाएंगे, संसार में ऐसा होता है। भक्त लोग हैं ईश्वर के प्रेमी होते हैं, तो तदर पिता खिला चार सन, सोना उसके लिए, बोला खूब सो लेंगे उठेंगे तब उसकी सेवा करेंगे। उसी की सेवा के लिए तो जागना है ना, तो यदि खूब बढ़िया ढंग से नहीं सो लेंगे तो जाग के उसकी सेवा कैसे करेंगे, उसकी याद कैसे करेंगे, उसका दर्शन कैसे करेंगे? बोले सोना, काय के लिए सोना, तो उसके लिए सोना, तो जाओ शौच को आना, लक्षण का करें हमें, क्यों तो फिर स्वच्छ निर्मल अंतकरण से जब कोई शौच लक्षण का स्मरण होता है तो चित्त है ना विक्षिप्त है, खूब निवृत्त हो रहे थे कीटाणु से स्वच्छ होकर के उसका स्मरण करेंगे, सदर पिता खिलाचार संकार है कि मूत्र पुरुषो सर्ग भी मन शौच लघु शंका भी, इसलिए कि शौच लघु शंका कर लेने से भगवान के भजन में सहायता मिलती है। स्नान इसी के लिए, भोजन इसी के लिए, कि जीभ में शक्ति रहेगी तो जप करेंगे, आंख में शक्ति रहेगी तो पाठ करेंगे, हाथ में शक्ति रहेगी तो सेवा करेंगे। अपना प्रत्येक काम ही, अपना प्रत्येक कर्म ही उसके लिए हो। नारायण को सदर पिता खिलाचार संग, उसको सुख पहुंचाने के लिए हो रहे, उसके लिए हो रहे, उसकी प्राप्ति के उद्देश्य से हो रहे। हाँ, जा रहे हैं सड़क पर, पैदल चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वहां जाने से वो मिल जाएगा, दर्शन हो जाएंगे। उन्हें चलना ही ऐसे नहीं चलना, इसलिए चलना कि हम उससे मिलने के लिए चल रहे हैं। बोलना इसलिए कि उसका नाम निकलेगा मुंह से, उसका गुणानुवाद करेंगे। जब रोम रोम रग रग, एक एक मन, एक एक संकल्प, एक एक वृत्ति, एक एक वृत्ति जब उसी के लिए हो, इधर के बाद खिला जा रहा है। आचरण का अर्पण माने उस आचरण से जो कुछ मिलने वाला है सो उसी के लिए। इष्ट देवता प्रसन्न हुए, बोले हे इष्ट देवता, आप प्रसन्न हमारे ऊपर कहा, तो जरा हमारे प्रियतम को पैदल जाना है, आप पीछे पीछे चले जाओ, उसको पहुंचा के तो आओ, उसकी सेवा करो। ऐसे ये बिल्कुल तो गोपियों का है ना, तो वो तो ईश्वर से कहां करती थी कि हे कृष्ण, हमारा लाला जागे है, तो तुम उसके सामने खड़े रहकर पहले बार की तरह रक्षा करना, हो सोए तभी रक्षा करना, उसके पाव की रक्षा करना, उसके सिर की रक्षा करना, उसके हाथ की रक्षा करना। ईश्वर को तो उन्होंने बिल्कुल नौकर ही बना रखा था। तो बोले कि भाई गोपियों ने ईश्वर को नौकर बनाया था, तो गोपियों को भी संसार में जितने प्रेमी होते हैं, जितने प्रेमी होते हैं तो वो ईश्वर को नौकर ही बना के रखते हैं। अगर संसार में प्रेम करेंगे ना, किसी स्त्री से प्रेम करेंगे तो दिन रात ईश्वर से मनाएंगे कि हे ईश्वर, उसके सिर में तेल लगाया करो तो उसको दर्द ना होगा ना, तो कहीं ईश्वर उसको बस में आना है तो बस को ठीक रोक देना उसके सामने, उसको इंतजार नहीं करनी पड़े। ईश्वर ईश्वर को मानने वाला हो और प्रेमी हो संसार में किसी का, तो देखना वो ईश्वर को अपने प्रीतम का नौकर बना के रखेगा। उसको ये दो, उसको ये लो, उसको ये कपड़ा दो, उसको ये तुलसी, उसको ये माला, उसको ये पहनावा, उसको दिन रात वो अपने माने हुए ईश्वर को अपने संसार के प्रिय की सेवा में नियुक्त करेगा। तो जब ईश्वर की ये दशा है, तब कोई मिनिस्टर हो, कोई कलेक्टर हो, कोई गुरु हो, कोई तब तो क्या करेंगे, अरे महाराज वो तो बीज के रख देंगे। तो सदर पिता खिलाचार स्तंभ का अर्थ है कि प्रियतम भी ईश्वर हो, और संसार में कोई प्रियतम ना हो, प्रियतम ईश्वर हो, नहीं तो ईश्वर को नौकर बनाओगे। धन धन से प्रेम होगा तो कहोगे हे ईश्वर, अपने सिर पर लाद के नोट की गड्डी हमारे पास ले आओ, ये कहोगे ईश्वर से सेवा लोगे, तो नहीं भाई दूसरे से प्रेम करो और ईश्वर से सेवा कराओ, ये बात भक्ति धर्म के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए भक्तवर पिता खिलाचार स्वयं, अपने संपूर्ण आचरण को ईश्वर के प्रति अर्पित करो। मुक्ति के लिए सोते हैं, उसी के लिए जागते हैं, उसी के लिए नहाते हैं, उसी के लिए खाते हैं, तो बोले अब काम क्रोध आ जाए तो ईश्वर के साथ जोड़ो। काम क्रोधाभिमानादितम, काम क्रोधाभिमानादितम तस्मिन् एव करणीयम्। तो बोले भाई काम मन में आया तो काम मन में आओ तो कहो कि राम मेरे दूल्हा, मैं राम की दुल्हैया। कबीर साहब बोलते हैं, अरे महाराज हमारे मन में तो विवाह करने की इच्छा होती है, तो भगवान ने कहा कि कर लो, थोड़ी करेंगे, ब्याह करने की इच्छा तो हुई, अब तुम बने दूल्हा और मैं बनो दुल्हन, और आओ मंडप पे बैठो, ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ेंगे, तुम्हारे साथ हमारा ब्याह होगा। ये लो, अरे तुम्हारे मन में हुई ब्याह की इच्छा हमको कहां से बताते हो? बोले तुम दूसरे के साथ ब्याह नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ करेंगे। या तो हमारे ब्याह की इच्छा मिल जाए, और या तो तुम दूल्हा बनो मैं दुल्हन, तुम्हारे साथ हमारा ब्याह हो। अब देखो संसार के साथ तो ब्याह नहीं होगा ना। आया मन में क्रोध, बोले आओ ईश्वर आज तुम्हारी हमारी लड़ाई। क्यों लड़ाई? क्यों? हमने तो भाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसा बढ़िया तो तुमको शरीर दिया, आंख दिया, जीभ दिया, मुंह दिया, हमारी तुम्हारी लड़ाई का है तो हमारी तुम्हारी लड़ाई इसलिए कि तुमने हमारे मन में तुम्हें तब बात यह है कि तब हम दुनिया के साथ लड़ना चाहते नहीं, नहीं तो उसी की याद आने लगेगी, जिसके ऊपर क्रोध आएगा उसी की याद आएगी, वही मन में भर जाएगा। काम और क्रोध की विशेषता यह है कि जिस पर कामना होती है काम के पेट में कुछ न कुछ होता है, काम खाली नहीं होता कभी हो। काम जो है ये निकृष्ट वृत्ति है, क्योंकि गर्भवती है। गर्भवती क्यों है? जब मन में काम होगा तो स्त्री के मन में काम होगे तो उसके मन में पुरुष घुसेगा, और पुरुष के मन में काम होगा तो उसमें स्त्री घुसेगी। अब मन में कुछ न कुछ भरा हुआ है और निष्कामता होगा तो न स्त्री है न पुरुष है, ईश्वर है। तो बोले कि नहीं भाई, हम तो काम के समय भी ईश्वर को ही अपने मन में भरेंगे, ईश्वर से हमारा काम है। अगर क्रोध के समय दुश्मन आएगा ना मन में, आंख लाल हो जाएगी, मुंह चढ़ जाएगी, होठ कांपने लगेंगे, अनाप शनाप ढकने लग जाएंगे, तो बोले कि नहीं, हमारे तो क्रोध के समय भी ईश्वर ही रहेगा हमारे सामने, क्योंकि हमारा दोस्त है तो ईश्वर और दुश्मन है तो ईश्वर, ईश्वर के सिवाय हमारा दूसरा कोई है ही नहीं। अभिमान है? बोले हाँ है। आया अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे बराबर है कौन होता है? बड़ा अभिमान है हमारे बराबर है कौन? क्यों? तो बोले मैं ईश्वर का जो हूं, मैं तुम्हारा जो हूं, तुम्हारा चपरासी होके, तुम्हारा सेवक होके, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का होके, तुम्हारा संबंधी होके, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा मित्र होकर के, बोले अभिमान के पेट में कोई ना कोई चीज रहती है ना, तो ईश्वर आवे। तो देखो जिस काम में ईश्वर आएगा उस काम का पेट फट जाएगा बोला, जिस क्रोध में ईश्वर आएगा उस क्रोध का पेट फट जाएगा, जिस अभिमान में ईश्वर आएगा उस अभिमान का पेट फट जाएगा। ये काम क्रोध अभिमान कुछ रहेंगे नहीं। पहली बात तो यह है कि आवे नहीं, और आवे तो जुड़े ईश्वर के साथ, और असल में इनका आके मिटना बढ़िया है, वो न आना बढ़िया नहीं है। तो बच्चों बच्चों के मन में काम कहां आता है? ये नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, एक बरस का बच्चा है तो उसके मन में कोई काम की कल्पना करेंगे? बोले अच्छा है कि नहीं, अभी उसके भीतर काम का बीज है, वहां तो अभी सेक्स अंकुरित होने वाला है, उसका उत्सेक होगा, सेक होगा, उत्सेक होगा, उत्सेकन होगा, वो तो अनेक अनेक उसमें से बात निकलेगी। तो तब क्या करना? बोले नहीं, आता है मन में तो उसको उभरने दो, परंतु उभार करके ईश्वर के साथ जोड़ो। ये जो भक्तों की उपासना है ना, वृंदावन की उपासना है, अयोध्या की उपासना है, द्वारका की उपासना है, ये क्या है? गंधर्वपुर की उपासना है, क्या है? तो ये अपने मन को भगवान के साथ जोड़ने की उपासना है, तो उसी के साथ जोड़ना चाहिए। अब इससे यह होगा कि हृदय शुद्ध हुआ, और शुद्ध हृदय में, निर्मल हृदय में ईश्वर का प्रकाश होता है। अब आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे। शांति बात आनंदमिंदीवरश्रेणीशालोहलैरवने अंगैरंगोत्सवम्छंदमृतंगैरविता रत्यंगमालिंगिता श्रृंगारस्तकिमूर्तिमान मधौ मुदारिण्यैः। रूपाभिमानादिकम तस्मिन् एव करणीयम्। त्रिरूप भंग पूर्वकम् नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम् प्रेमैव कार्यम् प्रेमैव कार्यम्। वो कहते हैं तदर्पिता खिला चारस्ता, अपना संपूर्ण आचरण भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए। संपूर्ण आचरण भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान पूरा लेते हैं। पूरा लेने से जिसका लेते हैं ना वो भगवान में मिल जाता है, और अधूरा ले तो अर्ध जड़ती न्याय हो जाए, आधा शरीर तो जल रहा है और आधा शरीर बच्चा दे रहा है, जैसे ऐसा होना संभव नहीं है, वैसे मनुष्य आधा भगवान के अर्पित हो जाए और आधा अपना बना रहे, आधा अपने और आधा भगवान के, ये बात भगवान को पसंद नहीं है। वो लेते हैं तो पूरे लेते हैं, तो तदर्पिता खिला चार अक्षण। अब वे तो भगवान मांगते हैं, यत करोषी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत यत तपस्यति कौन्तेयो तत्पुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यते कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान ने कहा कि जो तुम करते हो सो मुझे अर्पण कर दो, यत करोषि यदस्नासे, जो भोजन करते हो सो मुझे अर्पण कर दो यदस्नासे, यज्जुहोसि जो होम करते हो सो मुझे अर्पण कर दो, ददास यत जो दान करते हो सो मुझे अर्पण कर दो, यत तपस्यति कौन्तेय जो तपस्या करते हो सो भी मुझे अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं अर्पण करो मुझे दो मुझे दो। तो अब इसमें धर्मात्मा लोगों का कहना तो यह है कि जो शुभ कर्म करो यह करो से, जो शुभ भोजन करो, जो शुभ दान करो, जो शुभ तपस्या करो वो भगवान को अर्पित करो, क्योंकि भगवान को अर्पित करने से वस्तु अगणित हो जाती है, अगणित गुणित। अनगिनित गुना हो जाता है उसमें, तो यदि कोई अधर्म भगवान को अर्पित करेगा, बुरा काम अर्पित करेगा तो वो भी बढ़ेगा, और अच्छा काम करके कोई अर्पित करेगा तो अच्छा काम भी बढ़ेगा। तो बुरे काम करके भगवान को अर्पित मत करना, है ना, अच्छे अच्छे काम करके भगवान को अर्पित करना, ऐसा परमात्मा लोगों का मत है। यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय विहितम्, यत विहितम् करोषि यत विहितम अश्नासे, जो गली चीज खाते हो कई प्रेमी लोग भी कहते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि भगवान को अच्छा ही अच्छा देना। तो क्यों, तो अच्छे कर्म का फल सुख होता है और बुरे कर्म का फल दुख होता है, तो अगर भगवान को अच्छे कर्म अर्पित करोगे तो कर्म का फल जो सुख होगा वो भगवान को मिलेगा, और बुरे कर्म अर्पित करोगे तो बुरे कर्म का जो फल है दुख वो भगवान को मिलेगा। तो कोई भी प्रेमी अपने भगवान को दुख अर्पित करना नहीं चाहेगा, इसलिए भगवान को अपनी अच्छाई अच्छाई अर्पित करना चाहिए, बुराई बुराई अर्पित नहीं करना चाहिए। गुण तुम्हार समझें निज दोषु सतनेह नाहीन आन करो, और आगे वैष्णव लोग कहते हैं तीसरी कोटि इसकी सुनाता है। दो कक्षा हो गई, धर्मात्माओं की कक्षा तो यह है कि बुरा अर्पण करोगे तो बढ़ जाएगा तो तुम्ही को दुख मिलेगा, तो अपने को दुख न मिले इसलिए बुरे अर्पण मत करो, अच्छे अर्पण करो, यह धर्मात्मा का पक्ष हुआ। और प्रेमी का पक्ष हुआ कि बुरे अर्पण करोगे तो दुख उनको मिल जाएगा, इसलिए उनको दुख न हो इसलिए बुरे अर्पण मत करो। देखो दोनों कहते हैं कि बुरे कर्म अर्पण मत करो, लेकिन दृष्टिकोण में बड़ा भारी फर्क हुआ। वो कहते हैं कि बुरे कर्म अर्पण करोगे तो वो बढ़ जाएंगे तो बुरे कर्म के अर्पण का दुख तुमको ज्यादा मिलेगा, इसलिए बुरे कर्म अर्पित मत करो। वो कहते हैं कि नहीं, वो तो कर्म तो भगवान ले लेंगे तो उनसे जो होने वाले दुख हैं वो भगवान को मिलेंगे, इसलिए भगवान को बुरे कर्म अर्पित मत करो। अब तीसरा पक्ष ये है कि भगवान को जो अच्छे अच्छे कर्म है सो तो अर्पित कर दो, और जो बुरे बुरे कर्म है उनको निवेदन कर दो। अर्पण और निवेदन दो पक्ष है। निवेदन का मतलब बता दो, कपट मत करो कि हमसे ये बुरे काम हो गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब इसने सारी अच्छाई है अपनी हमको दे दी तो अब इसकी बुराई लेने से इनकार करना ये तो भले मानुष का काम नहीं है, है? भाई जिसके घर की सब पूंजी ले ली उसका कर्ज कौन लेगा? तो कर्ज तो उसी के मत पे पड़ेगा ना जो सारी पूंजी लेगा। तो जब मनुष्य कहता है कि हे प्रभु मैंने अपना अच्छा अच्छा सब आपको दे दिया और बुरा बुरा मैंने अपने पास रख लिया, ये बुराई मेरे पास है, तो भगवान कहते हैं कि अरे भाई मैं ऐसा अन्याय करने वाला नहीं, जब तुम्हारा अच्छा अच्छा मैंने लिया तो बुरा बुरा कौन लेगा, तो मैं बुरा बुरा भी लिए लेता हूं। भगवान स्वयं अपनी ओर से ले लेते हैं, ये उनकी विशेषता है ना। अच्छा आप चौथी बात देखो इसके संबंध में, ये सांख्यवादी और वेदांतवादी ऐसा मानते हैं कि कर्म जितने होते हैं वो गुणों के अनुसार होते हैं या प्रकृति के अनुसार होते हैं, आत्मा करता नहीं है। तो अच्छे बुरे दोनों कर्म ये प्रकृति या गुण के मत्थे मर करके स्वयं अपने को अकर्ता अनुभव करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि न गुण कर्म करते हैं और न प्रकृति कर्म करते हैं, ये तो ईश्वर कर्म करवाता है ना, प्रकृति के भीतर भी वही बैठ के कर्म करवाता है और गुणों के भीतर भी बैठ करके वही कर्म करवाता है। तो तुम कड़वा कड़वा क्यों रखते हो? ये कहो ना कि भीतर बैठ करके वही करा रहा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये पांडव गीता का श्लोक है। दुर्योधन जी बोल रहे हैं कि मैं धर्म जानता हूं परंतु मेरे किए धर्म होता नहीं है, प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म जानता हूं परंतु मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मेरे दिल में कोई अनिर्वचनीय देवता बैठा हुआ है, वो जैसे जैसे कराता है वैसे वैसे करता जा रहा हूं। भक्तों का सिद्धांत ये कि सैव साधु कर्म का रहती, वही अच्छे कर्म करवाता है। किससे? जिसको ऊपर ले जाना चाहता है, माने जिसको भगवान पसंद करता है कि ये हमारे पास आवे, तो उसके पास साबुन तेल साड़ी श्रृंगार की सब सामग्री है भेज देता है। उसको अपनी सफाई करने आवे तो आवे और ना आवे तो कर देता है सफाई, हो सफाई कर देता है। बोले हमने इसको पसंद किया है, इसको हमारे घर आना है, तो इसको इस ढंग से रखो। आनुकूल्य प्रातिकूल्य ज्ञान व्यवस्था, जिसको ईश्वर पसंद करके बुलाना चाहता है उससे अच्छे अच्छे काम करवाता है, उससे समर्पण करवाता है, उससे भजन करवाता है, माने जैसे कोई महाराजा पहले तजवीज कर ले इस लड़की से हमको विवाह करना है, अब उसके रहने के लिए मकान की ठीक व्यवस्था कर दे, कपड़े की ठीक व्यवस्था कर दे, शिक्षा की ठीक व्यवस्था कर दे, बोले इसको नाचना भी सिखाओ, इसको गाना भी सिखाओ, इसको बहुत सुंदर चिकना चुपड़ा करके रखो, क्यों? बोले इससे हमें आगे चलकर विवाह करना है। तो भगवान जिसको पसंद करते हैं कि इसके साथ हम विवाह करने वाले हैं, उसको वो पहले से ही उसका श्रृंगार करते हैं। तो क्या श्रृंगार करते हैं? वो जप करने लगता है, ध्यान करने लगता है, भ्रम करने लगता है, सत्संग में जाना जाने लगता है। बस जब ये समझो, जब आदमी सत्संग में जाने लगे तो समझना कि आ गया संदेश, अब पैगाम आ गया, संकेत आ गया, भगवान ने हमको पसंद किया, अब ये अपने घर बुलाए बिना हम बुलाएंगे नहीं। ये भगवान की पसंदगी का लक्षण है। और जिसको नापसंद करेंगे उसको छोड़ देते हैं।